En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, velkommen til kampagnesporet med mig, David Træs, og med Mads Fuglede, og bag teknikken har vi selvfølgelig som altid producer Kasper. Og Mads, vi startede med den her 1975 udgave af David Bowie, This is not America. Jeg tror, skal vi ikke lidt op i tiden? Jeg tror, det er 1985, den er fra. Er det? Okay. Ja, det tror jeg. Jeg tror, den var titelsang til den der Falken og Snemanden. Okay. Det er en film den John Schlesinger film med Sean Penn, kan jeg huske. Der okay, hvis det var spion drama, hvor Sean Penn og en mere, jeg ikke kan huske, hvem var. De en sand historie om to der sælger efterretningshemmeligheder til Sovjetunionen. Via KGB's kontakter i Mexico eller et andet mellemamerikansk land, og det hele ender helt galt og så videre. Jeg tror du har ret, så hvis du har den forklaring på det, fordi Sean Penn, han ville kun have været 15 år. Ja. Sean Penn ville kun have været 15 år i 1975, så det skal nok passe. Men grunden til altså den her sang titlen This is not America, Mads. Det er jo fordi vi sidder og venter i spænding, kan vi godt sige den her gang, på en bogudgivelse, der kommer i USA i den kommende uge, mandag tror jeg nok det er faktisk allerede, nemlig en bog skrevet af to Washington Post journalister. Den hedder I Alone Can Fix This, og den handler om Donald Trumps sidste år som præsident, altså 2020 til sådan starten af 2021, og den ser sgu ud til at være ret sprængfarlig. Ja, den i hvert fald har man gjort, hvad man kan for at vække interesse for bogen, inden den endeligt lander i boghandlerne ved at man har frigivet de dele af bogen, der handler om den amerikanske stabschefs bekymringer for, at Trump ville gøre, hvad han kunne for at blive ved magten. Ja, lad os bare prøve at se det. Det er jo general Mark Milley, og stabschef, det vil sige den øverste i det amerikanske forsvar, som angiveligt ifølge den her bog, han har ikke været ude at sige, at det ikke passer, general Mark Milley, skulle have sagt, at det, man stod over for i forbindelse med 6. januar januars stormløbet på kongressen i USA, det var et Reichstag øjeblik. Et Reichstag øjeblik. Han kaldte de tilhængere, der støttede Donald Trump og som var aktiv i 6. januar stormløbet, for brunskjorter. Brunskjorter. Og han siger, at præsident Trump, han sang den sang, eller det gospel, som der Führer, altså Hitler, han stod for. Det er hårde ord, og som sagt, Milley har ikke været ude og afvise det her. Det har Trump, for god ordens skyld. Trump har ude sagt, det der, det har jeg aldrig sagt. Ja, nej, det har han ikke. Jeg kan ham generelt, altså chef for den amerikanske stab, det var generalstaben, ja. Altså den højeste operative enhed for hæren i USA, som Milley leder. Det gør han efter at være en af dem, som Trump selv personligt udpegede, og derfor er hans udsagn det er man bidt mærke i, fordi han jo har været tæt på Trump, i hvert fald i den forstand, at Trump har været meget begejstret for Milley i en periode i hvert fald, og det her udsagn om, at man skulle være opmærksom på, at Trump ikke ville bruge anledningen til at lave undtagelsestilstand op mod indsættelsen. Der er sådan to spor. Det ene, det er det, der handler om det, som Milley her beskriver som sådan et Reichstags øjeblik. Og så er det, at Milley fortæller, at Trump var meget opsat på at få en væbnet konflikt med Iran, ja. Og det er også noget, Milley er overbevist om, skulle bruges som sådan en slags anledning til, at ændre valget, altså at man skulle skifte i Det Hvide Hus. Lad os lige prøve at holde Irans spor, for det er jo helt rigtigt, det er også sprængfejl, den kom, hold det lige ud i et øjeblik, og så holde os til det, der, altså til de antydninger, der er af, at Milley, til med hæftige ansøgninger, er, at Milley troede på, at Trump på en eller anden måde ville skabe en situation i USA, der kunne føre til, at han kunne indføre undtagelsestilstand og derved indsætte militæret. Til det siger Milley ifølge bogen her. Det kan godt være, at de vil prøve, altså Trump og hans folk vil prøve på det, but they are not fucking going to succeed. Altså, der er ikke nogen chance i helvede på, at det vil lykkes for dem her. Man kan ikke gøre det uden militæret. Man kan ikke gøre det her uden CIA. Man kan ikke gøre det uden FBI eller militæret. Vi er de guys, altså de fyre, der har våben, siger han. Så han siger altså klart, hvis det her kommer på tale, så er vi ikke med. Det er FBI ikke. Det er CIA ikke. Nej, man kan sige, der, altså, det der er, at selvfølgelig Millies pointe er, at alle de institutioner var nogen, hvor man havde fået indsat folk, der var loyale over for Trump i mange af dem, og det er sådan i den kontekst, at det her vi har sagt. Men man skal bare huske, at der er noget, der sådan på en eller anden måde, altså analogien til rigsdagsbranden, som jo er fra februar 1933, den er sådan, den er jo lidt interessant, fordi der er noget Milley, synes jeg. Det er et stærkt billede at bruge, men rigsdagsbranden var jo sådan som det blev fremlagt, et kommunistisk anslag mod Nazi-Tyskland, eller Tyskland, der så bliver til en situation, som Hitler kan udnytte. Og det er jo Trumps tilhængere, der angriber kongressen. Og det virker jo lidt mærkeligt, der er noget med logikken der halter lidt, at hvis det skal være en rigsdagsbrand, så skal det jo være den anden vej omkring, at man kan indføre undtagelsestilstand. Men i hvert fald er det et billede på, som Milley bruger det på, at han har ingen tillid til, at Trump vil overholde de demokratiske spilleregler, hvis han får en mulighed for at omgå dem. Og så er det at bruge Hitler som billede og nazismen som billede selvfølgelig et af de historiske udtryk, man kan bruge i et hvert land, og så forestiller alle folk sig alt muligt, fordi det er sagens natur på grund af 2. verdenskrig og de frygtelige ting, der skete der. et af de få sådan navne i verden, hvor alle med det samme kan se, den er helt galt. Og det her med om Trump skulle gå rundt og sige positive ting om Hitler, ja, det står der i en anden bog, som kommer i USA. Den hedder Frankly, We Did Win This Election. Altså helt ærligt, vi vandt faktisk det her valg. Den er skrevet af en, der hedder Michael Bender. Og i den, der citeres John Kelly, også general og egentlig stabschef for Donald Trump i Det Hvide Hus på et tidspunkt. Ifølge John Kelly, så skulle præsidenten på et tidspunkt have sagt, at Hitler gjorde faktisk mange gode ting. Også det afviser Donald Trump, at han nogensinde skulle have sagt. Men det kører sådan rundt i cirklerne i Washington D.C. Folk, der var tætte på Trump, er tit ude at sige lige for tiden, at han havde sådan nogle Hitler-sympatier, som vi skal for god ordens skyld huske at sige, at vi aldrig nogensinde har hørt ham sige offentligt Trump. Og man kan sige, der er det, og til det er der også hele den her tilbagevendende snak om, at man forsøger at gøre Trump til fascist på en eller anden façon. Det er ikke en debat, jeg skal blande mig meget i, andet end at sige, at jeg tror ikke, Trump er så ideologisk optaget af noget som helst verdenssyn. Jeg tror mere, Trump bare er interesseret i Donald Trump, hvis jeg skal være helt ærlig. Donald Trump, han har udsendt sådan en stribe af erklæringer i forlængelse af foromtalen af den her bog, der altså udkommer i den kommende uge. I Alone Can Fix It. En af dem, der skriver han, og det her, det er tydeligvis en reference til general Milley, han skriver sådan her: der er mange, der aldrig nogensinde har hørt om de mennesker, som arbejdede for mig inde i D.C. Pludselig så begynder the fake news media at ringe til dem. Nogle af dem, de føler, at de er vigtige, at de er modige, og for første gang i deres liv, så er der nogen, der tager dem alvorligt som nogle særlig dygtige mennesker, ikke som de tabere, de i virkeligheden er, og derfor så snakker de, når de bliver ringet op. Der er mange, der siger, at jeg er den bedste stjernemager, altså starmaker, nogensinde, men faktisk må jeg sige, at nogle af de stjerner, jeg har skabt, de er ikke andet end folk, der er lavet af affald, siger altså Trump. Og man kan sige, det er jo også, at jeg vil med interesse læse bogen, når den kommer. Og det er ikke den eneste bog, der er på vej, og der er mange sådan insight-beretninger. Og det er der altid efter enhver administration. Og de er jo tit skrevet af nogen, som ikke har været højt profileret i offentligheden, men hvor man får en indsigt i, hvordan var livet i den og den, under den og den præsident, når man sådan tog det indenfra og så videre. Det er jo tit de beretninger, historikere bruger til sådan at forstå nyere administrationer bedre. Det er endnu, inden man sådan kan få fat i kildemateriale, og inden at der er adgang til de ting, der bliver kørt til National Archives og så videre, så er det sådan den bedste tilgang. Det, der altid har været gældende for de her værker, er, at nogle af dem rigtig gode, nogle af dem er anekdotiske, og så er der nogen, hvor man måske har lidt svært ved at få underbygget de påstande, der er. Og hver gang der er et nyt værk, især hvis de er skrevet af en, man ikke har hørt så meget om før, så skal de jo tit også, der skal være en anden vinkel, der gør, at man er interesseret i at læse det værk. Og den vinkel skal jo selv sagt være en, der bringer nyt til fadet, så at sige. Og det er lidt det, Trump er ude i at bruge som undskyldning, at der er nogle sensationsløsne medarbejdere, der bliver misbrugt af medierne, og det kan man ikke rigtig regne for noget. Det kan måske være sådan, det er. Det kan også være, at det er en god beretning om livet under Trump. Men det er i hvert fald en af den fra den gruppe af værker. Vi skal i hvert fald også sige for god ordens skyld, at hvis vi har en smule kildekritisk her, at I Alone Can Fix This, den her bog, den er altså skrevet af to Washington Post-journalister, hvor især den ene af dem, Philip Rucker, mildest talt er imod Donald Trump, og var det, mens han var præsident i så fuld skrue, man næsten kan være. han kan ikke beskrives som en, der har haft en neutral tilgang til samtidig som præsident. Det kan man ikke, og så kan man til gengæld sige i den her bog, der er der også noget, der tyder på, at de rent faktisk har talt med Milley. Selvfølgelig har de det, fordi ellers ville de ikke citere ham, men man kan mærke, at Milley også havde mulighed for at sige noget, som han havde brug for at sige i bogen. Det er også noget af det, vi ved, der allerede står i bogen nu, nemlig at Milley, der er berygtet, gik ved siden af Trump ved den famøse dag i sommeren 2020, da politiet ryddede Lafayette Square foran Det Hvide Hus, og præsidenten gik afsted der sammen med Milley hen imod kirken, der var foran, for at stå med det her berømte billede, hvor han står med en bibel og kæmper for det amerikanske demokrati. Ja, her i bogen, der får Milley også lejlighed til at sige, at det fortryder han, at han var med til. Det skulle han aldrig have været gået med til, men ifølge bogen var det fordi, at Trump ønskede endnu mere, nemlig også på det her tidspunkt, at indføre undtagelsestilstand, og det lykkedes ifølge Milley at få undgået, ved at han i stedet for gik med til det andet. Men altså Milley får med den her bemærkning malet sig selv i et bedre lys, end han sikkert synes, han har været i forhold til den aktion på Lafayette Square, så sådan kan man også se lidt kildekritisk på det. Men altså bogen, Mads, den skal vi have set på, den kommer i den kommende uge. Og det bliver, kan vi godt sige med garanti, en bog, der ikke har mange positive ord om Donald Trumps embedsperiode. Nej, altså det er, og der vil altid være et kor derude, som vil forsøge at beskrive Trumps tid som præsident som en, hvor USA var tættest på nogensinde at have en fascistisk ledet regering og så videre. Og det kommer ikke til at høre op. Når vi nu er i det spor med, hvilken type præsident Donald Trump han var, og hvad han ville og alt det her, så kan vi også konstatere, at en række dokumenter, der er kommet frem fra det russiske nationale sikkerhedsråd i den forløbende uge, tyder på, hvis ellers vi kan betragte de her oplysninger som korrekte, de er blevet sådan, mange siger, at det nu helt korrekt, det der foregår, men altså ifølge et referat, som er kommet frem i russiske og amerikanske medier, så skulle det russiske nationale sikkerhedsråd på et møde i januar 2016 have diskuteret, hvordan de kunne hjælpe Donald Trump med at blive USA's præsident. På det her tidspunkt er han allerede frontrunner hos republikanerne, og derfor stod det til, at han måske skulle op imod Hillary Clinton. De ønskede ifølge de her dokumenter, at han skulle vælges, fordi det ville skabe social uro i USA, fordi en mentalt ustabil Trump ville blive USA's præsident. Og så står der i de her dokumenter, at dem, der er medlem af Sikkerhedsrådet, de kan læse nogle bilag, som vi så ikke kan se, der er fremlagt, men i disse bilag, der skulle der være kompromat, det er russisk for kompromitterende oplysninger, om hans tidligere ikke officielle besøg på den russiske føderations territorium. Det bærer ved til den her snak, der har været lige så lang tid, vi har kendt til Trump, nemlig at han i virkeligheden er en russisk nikkedukke. Ja, ikke bare en nikkedukke, men nærmest sådan en, der er været, det amerikanerne kalder Manchurian Candidate, der er indsat til at lede USA, som Kreml nu synes, at USA skal ledes. Og det er jo, det er også en historie, der har været der hele tiden. Det er også en, hvor man sådan tænker, kan der nu være noget om det, og der er jo de her lækkede dokumenter, som kom via The Guardian, hvor man hævder, at man har set nogle dokumenter fra Ruslands Sikkerhedsråd, der skulle være nogen, som også vestlige efterretningstjenester, de skulle have kendt til igennem længere tid, og det ene dokument er et, der er stemplet hemmeligt, og det er en rapport, der er udarbejdet, hvor Putin og cheferne for efterretningstjenesterne var til stede, og den beskriver, hvor godt det ville være for Rusland, hvis man havde Donald Trump ved magten, fordi det ville betyde, at USA ville gå op i limningen, og det kan der være noget om. det er et dokument, der altså ikke giver nogen detaljer og henviser blot til en paragraf, som The Guardian ikke rigtig kan komme videre med. Og det andet lækkede dokument, det er et, hvor Putin Putin har underskrevet et dekret om, at man skulle sætte i gang med at blande sig i det amerikanske valg til Trumps fordel. Og det der sådan er udgangspunktet for det, og så er der så nogen, der ligesom er vendt tilbage og sagt, hør nu her, det her, det er lidt for godt til at være sand. Der er noget her, der ikke helt stemmer. Og The Guardian har været ude og skulle padle lidt baglæns på den her historie, som har svært ved at blive underdækket, især fordi der er nogen, der har fundet ud af, at der er noget, at altså et af dokumenterne, det er det er jo, der er noget med det russiske sprog der i, der ikke er god nok kvalitet til, at det kan være officielle dokumenter, det her. Vi får se. I hvert fald så er The Guardian også kritiseret for noget helt banalt journalistisk trick, som man kan læse. Det er, at der i mange af de her sætninger, der står der ikke, at der står sådan og sådan, eller det var sådan og sådan, men man bruger hele tiden formuleringen it appears, altså det virker som om, og det er jo et svagere udtryk, som selvfølgelig er et forsøg fra Guardians side til at kunne klare sig, hvis de skulle blive hævet i retten for det her, fordi de faktisk ikke har sådan fuldstændig nagelfast dokumentation for det, de siger. Det er en klassisk disciplin, men i hvert fald så er det her med til at tilsværte Trumps navn, nemlig som en, der i virkeligheden var indsat eller støttet af Putin. En evig anklage fra demokraternes side mod præsidenten. Lad os prøve at skifte spor, fordi her for nylig, der var Joe Biden ude og kommentere det, som Trump turnerer rundt med for tiden. Han nævnte ikke Trumps navn, men det er hele den her historie om The Big Lie, altså historien om, at valghandlingen i USA den i november måned sidste år, det var fup og svindel, og at Trump i virkeligheden vandt, og Biden i virkeligheden tabte. Lad os høre, hvad Joe Biden han sagde om The Big Lie her. No other election has ever been held under such scrutiny and such high standards. The Big Lie is just that, a big lie. Ja, man kan høre, at præsident Biden får klapsalver. Han er i et lokale fyldt af demokrater, naturligvis, fordi han her siger i en tale i Philadelphia, at al den der snak om, at valgresultatet i november måned, det var fup og svindel, det er ikke andet end en stor løgn, siger Biden, i et forsøg på at få stoppet den her diskussion. Og det har han selvfølgelig ikke held med. Det er meget rodfæstet i en stor del af de vælgere, der bakker op om Donald Trump, at valgresultatet var fup og svindel. Desværre. Og det er jo, altså for at vende tilbage til Putins dokument om, at hvis man fik Trump som præsident, så ville der opstå social uro i USA. Jeg tror ikke, russerne kunne have drømt om, at der også ville opstå simpelthen en underminering af det amerikanske demokrati, som det man har set Donald Trump kolportere. Det er jo i den grad skadeligt for et ellers velfungerende demokrati, at man har en tidligere magthaver, der holder fast i sit vælgerkorps med den her fortælling, og det tror jeg ikke, at Biden kan lave om på. Det kan kun laves om, hvis Trump en dag selv går ud og ligesom sætter tingene på plads og anerkender valgresultatet. Og hvad vil du mene, Mads, hvis vi skulle sætte odds på det? Chancen for, at Donald Trump han går ud og siger alt det, jeg har sagt om, at valget, det var fup og svindel, det trækker jeg i mig, det viser sig, at det var rigtigt. De ikke eksisterer naturligvis. Men det er også helt rigtigt, at hvis vi nu husker på et lignende eksempel fra Trumps fortid, som siger, Trumps sådan store berømthed som en politisk figur i USA, ja, det starter jo med, at han kræver, at Barack Obama fremviser en fødselserklæring om at han rent faktisk er født, fødselserklæring om at han rent faktisk er født i USA. Det turnerer han lang tid med at sige, at Obama slet ikke er amerikaner. Da så det ender med, at den her fødselsattest, den rent faktisk lægges frem, så siger Trump jo ikke undskyld, men så siger han svært imod, se der, hvad vi fik ud af, at jeg har skabt den her mistanke, det er, at vi har fået dokumenteret, at Obama faktisk er amerikaner. Så det var en måde, hvor på han kunne undgå at sige undskyld, men faktisk rose sig selv for at have skabt tvivl om, hvorvidt Obama var amerikaner. Så det er sådan en metode, han ofte bruger. Vi fik også på tysk tv forleden dag set tidligere præsident George W. Bush udtale sig politisk. Og det gjorde han i forbindelse med, at Angela Merkel var på besøg i Det Hvide Hus. Ikke hos Bush naturligvis, men hos Biden. Og det er altså den tredje præsident, hun har haft med at gøre, fordi hun har været kansler, mens Obama sad der, mens Trump sad der, og nu mens, og undskylder helt tilbage også til Bush sad der naturligvis, og nu her også i starten af Bidens embede. Det fik Biden til at sige, at du kender det ovale værelse bedre end mig, fordi hun så mange gange har besøgt Det Hvide Hus. I den forbindelse, der bliver George W. Bush spurgt om, hvad han mener om Angela Merkel af tysk tv af Deutsche Welle, og det siger han lidt om her i starten af det her klip, og så går han i øvrigt ind og kommer med en politisk holdning til Afghanistan, tilbagetrækningen, altså tilbagetrækningen af amerikanske tropper fra Afghanistan. Prøv at høre med på George Bush her. I was very pleased. She was supportive of troops in Afghanistan. By the way, and one of the reasons why is because she saw the progress that could be made for young girls and women in Afghanistan. It's unbelievable how that society changed from the brutality of the Taliban. And now all of a sudden, sadly, I'm afraid Afghan women and girls are going to suffer unspeakable harm. Is it a mistake, the withdrawal? I think it is, yeah. I think the consequences are going to be unbelievably bad. And I'm sad. And Laura and I spend a lot of time with Afghan women, and they're scared. And I think about all the interpreters and people that helped, not only U.S. troops, but NATO troops. And they're just, it seems like they're just going to be left behind to be slaughtered by these very brutal people. And it breaks my heart. Ja, her har vi altså George Bush ude og gøre noget, som han næsten aldrig gør, nemlig kommentere politik og beslutninger, som hans efterfølgere har truffet. Men her er han altså ude, og det er klart, det er et hjertebarn for ham. Det var ham, der havde vagten, da 9/11 skete, og det var ham, der iværksatte indsatsen krigen i Afghanistan tilbage for næsten 20 år siden i dag. Og han siger i det her klip, at det er en fejl at trække tropperne tilbage, fordi nu bliver alle de fremskridt, vi har lavet, for især nævner han afghanske piger og kvinder, de er nu i risikoen for at falde fuldstændig fra hinanden, siger altså George Bush her. Ja, altså man kan sige, det der selvfølgelig er interessant, det er jo, at vi jo har været vidne til, efter at Biden har meldt ud, at nu rykker amerikanerne ud og effektuerede det, at der var der en del kritik af fra mange kredse, om USA ville efterlade nok opbakning, især via luftstøtte til regeringen i Kabul og regeringstropperne, til at man kunne forsvare i hvert fald en slags status quo. Og så har historien jo været lige siden, hvordan Taliban har overtaget det ene område efter det andet med begrædelige konsekvenser for især den kvindelige befolkning i de områder, de overtager. Og det, den kritik ender selvfølgelig hos Biden, og den kritik vil en tidligere præsident som regel styre udenom, men det vælger Bush altså ikke at gøre her. Og i et øjeblik, der er ret usædvanligt for Bush, fordi han har været meget, meget apolitisk i sin tid som ex-præsident. Han har mest været optaget af sådan naturkatastrofer og andre ting, som ikke har sådan det store politiske aftryk. Men her melder han sig ind i en debat, som godt kan være sværere for Joe Biden, end man sådan lige går og aner. Man skal jo huske, at der er rigtig mange mennesker, der har været investeret i USA i krigen i Afghanistan, og har været i forreste frontlinje der, og de resultater, man havde opnået, er man nu vidne til, at de bliver omstødt af Talibans fremmarch. Det er jo et helt vildt at forestille sig eller erindre sig om, at det er 20 år siden snart, 20 år siden, at vi havde 9/11, og derfor også 20 år siden, at amerikanerne anførte, at NATO-lande deltog i invasionen af Afghanistan, der altså startede der i efteråret 2001, efterfulgt af invasionen af Irak i 2003. Noget, der var, som alle erindrer, kæmpe debatter dengang, nu er der gået næsten 20 år. En anden konflikt, som trænger sig på, og som ofte trænger sig på fra amerikanske præsidenter, endnu længere end Afghanistan har gjort, den har faktisk trængt sig på over for amerikanske præsidenter, siden John F. Kennedy var præsident, det er, hvad skal USA gøre ved Cuba? For nu har vi en ny situation i Cuba, en anspændt situation i Cuba, hvor kubanere går på gaden i protest, konkret, mod mangel på fødevarer, mangel på brændstof på den fattige ø, som har været ramt af corona og restriktioner omkring det, men altså endnu en gang mærker ået fra det kommunistiske diktatur, der har styret landet siden 1960. Og hver gang der er sådan en uro i Cuba, ja, så bliver der selvfølgelig stillet spørgsmål til den amerikanske præsident. Hvad skal vi gøre ved det? Hvad mener du i øvrigt om kommunisme, og hvad mener du i øvrigt om socialisme? Så prøv at høre, hvad Joe Biden svarede, da han blev stillet det her spørgsmål i forbindelse med pressemødet i forbindelse med Angela Merkels besøg i det Hvide Hus. With regard to Cuba. Cuba is a unfortunately a failed state in repressing their citizens. There are a number of things that we would consider doing to help the people of Cuba, but it would require a different circumstance or a guarantee that they would not be taken advantage of by the government. For example, the ability to send remittances back to Cuba. I would not do that now because the fact is it's highly likely that the regime would confiscate those remittances or big chunks of it. With regard to they need COVID they have a COVID problem in Cuba, I would be prepared to give significant amounts of vaccine if, in fact, I was assured an international organization would administer those vaccines and do it in a way that average citizens would have access to those vaccines. One of the things that you did not ask, but we're considering, is they have cut off access to the internet. We're considering whether we have the technological ability to reinstate that access. And I think I've answered your questions. Thank you. Ja, han siger til sidst, at jeg svarede på dit spørgsmål, og spørgsmålet gik faktisk også på, om USA agtede at intervenere i Cuba. Det synes jeg ikke, han svarede på. Han nævner i stedet for Biden nogle konkrete ting, USA kan gøre. Kan man genetablere internetadgangen til almindelige kubanere, som regimet har lukket ned? Kan man hjælpe dem med coronaindsatsen? Kan man sikre, at kubanere bosiddende i USA igen kan sende småbeløb til Cubas, til deres familie, for de klarer sig bedre? Og det, vi kan høre her, Mads, det er en præsident, der ikke har lyst til at engagere sig meget i det kubanske problem. Ja, og man kan sige, det kubanske problem er jo også et, der har, der er meget vigtigt indrigspolitisk i USA. Der er efterhånden så mange eksilkubanere i USA, det har der jo været siden 1959, og faktisk også før det, men der var de bare ikke eksilkubanere, men der er rigtig mange kubanere, der bor i USA. De bor især i Miami-området og i Florida, og der har de altid været en politisk magtfaktor, så man skal forholde sig til dem, uanset hvordan man vender og drejer tingene som præsident, fordi det er meget afgørende for, hvordan Florida ender, når der skal stemmes i Florida, så er valgresultatet utroligt påvirkeligt over for, hvad der sker i Cuba. Så når det her dukker op, så er det noget, som fylder hos en amerikansk præsident. Det, der selvfølgelig er interessant, er, at i den tid, hvor Obama var præsident og Biden var vicepræsident, der valgte man en ny kurs over for styret i Cuba. Man valgte en kurs, der handlede om at få gjort forholdet mellem Cuba og USA normaliseret, og det kom man et vist stykke med. Der valgte Trump så at gå tilbage til en mere sådan traditionel amerikansk holdning til, hvordan man skal håndtere Cuba, og det, der sådan siges, eller kan måles om, om de her eksilkubanere, det er, at den gamle generation, de der har stadig erindring om at bo i Cuba, og ikke altså født i USA, de er stadig hardliner over for Cuba, hvorimod de yngre eksilkubanere, eller dem, der har forældre, der har rødder i Cuba, er noget mere milde i deres opfattelse af, hvordan man skal håndtere Cuba-problematikken, og nok mere interesseret i, at man får et godt forhold til Cuba, sådan at man kan vende tilbage og se det fortabte fædreland. Og så kan vi jo sige om Cuba og kommunismen, at vi skal tilbage til 1. januar 1960, til at Fidel Castro overtog styringen af Cuba. Så var han leder af nationen, ikke folkevalgt naturligvis, men diktator i en uendelighed, hvorefter hans bror Raúl var det i en, han har sagt, lige så lang uendelighed, det er ikke rigtigt, men i ganske lang tid, inden at vi her sidste år fik en leder i Cuba, der ikke hedder Castro, så er simpelthen den årsag, at også Raúl blev for gammel til at passe det. Han sidder dog stadigvæk i Sikkerhedsrådet i Cuba, og der er grund til at tro, at det, der sker i Cuba lige nu, endnu en gang kan udfordre regimet, men det, desværre, han har sagt, har vi set utallige eksempler på, at der har været noget i gære i Cuba, hvor nogen har gjort oprør mod det diktatoriske regime, hvorefter det er lykkedes for det meget jernhårde regime at slå det ned igen, så vi kan aldrig være optimister, vi kan selvfølgelig være håbefulde i forhold til, at Cuba lykkes med at blive til demokrati, men optimismen, siger historien, også i forhold til Cuba, den har vi ikke meget at have i. Nej, det er, der er plads til forbedring på de kanter, og det er jo interessant at se, hvordan Cuba stadigvæk sådan bliver stråmand for ideologiske og politiske debatter meget langt væk fra Cuba. Det har jeg også kunne se, at det også gør sig gennem i denne omgang i Danmark. Ja, nemlig. Et sidste ting, vi lige skal nå i den her udsendelse, Mads, det er den fortsatte coronadiskussion i USA. Fordi hvis nu tager det meget kort, så kan vi sige, at da Biden tiltræder som præsident, der iværksætter han en kæmpestor vaccinationskampagne i USA, som meget længe var uhyre succesrig. Det lykkedes at indhente det tabte i forhold til vacciner. Man fik vaccineret enormt mange. Præsidenten øgede hele tiden sit mål for, hvor mange der skulle vaccineres, og hans mål blev hele tiden indfriet eller forbedret lige indtil nu. For hans sidste mål, det var altså, at 70% af den amerikanske befolkning skulle være vaccineret med mindst et stik på nuværende tidspunkt. Det er de ikke. Det er 67%. Og det, der er problemet helt åbenlyst, det er, at der er gået politik i det her i USA. Det har der været hele tiden, men man kan tydeligt se, at der er gået politik i det, fordi de delstater, som har overvejende demokrater i ledelsen og dermed også blandt vælgerne, ja, der ser det rigtig godt ud med vaccineudrulning, mens at man simpelthen omvendt kan se, at i mange af de stater, hvor republikanerne står stærkt, ja, der står det ringere til. Det er sådan en virkelighed, som præsident Biden nu må håndtere, at hans succes i forhold til coronavacciner, Mads, den er dæmpet på nuværende tidspunkt. Ja, USA var jo i førertrøjen rigtig længe på det her område, lige efter Israel, og det der jo selvfølgelig er sket, hvis man sådan skal være lidt firkantet, så ser det ud til, at demokraterne er meget begejstrede for at lade sig vaccinere, og det er sundhedsmyndighederne også meget begejstrede for, at de bliver. Det er sådan, at når man ser på, hvem der dør af covid-relaterede problemer, så at fortæller tallene for USA, altså det er altså mere end 98% af dem, der dør, det er nogen, der ikke har ladet sig til vaccinere. Og dem, der ikke lader sig vaccinere, det er jo mennesker, der er skeptiske over for vaccineprogrammet, og det er i høj grad republikanere. Så der er jo, som du siger, gået politik i den, og det er jo frygteligt trist, at et ret succesfuldt vaccineprogram bliver undermineret af politiske uro i USA. Det er jo trods alt en pandemi, der har der har mere end 4 millioner menneskeliv på samvittigheden over hele jorden. Hvis vi kigger på et spørgsmål, som optager mange danskere naturligvis, det er, hvornår kan vi rejse på ferie til USA igen? Hvornår kan vi rejse til USA for at besøge familie og venner? Hvornår kan vi rejse til USA, hvis vi har forretningsinteresse i USA? Ja, så er svaret det, at du skal have åbenlyst anerkendelsesværdigt formål for at besøge USA på nuværende tidspunkt. Og det er selv det er svært, men det er faktisk, at du er i en ledende position i en virksomhed, og derfor har brug for at være hos dine datterselskaber eller et eller andet i USA. Ellers er det stadigvæk meget, meget svært at få indrejsetilladelse i USA. Man kan simpelthen typisk slet ikke søge om den her ESTA-tilladelse, som altså giver en indrejsetilladelse til USA på nuværende tidspunkt. Da Merkel var på besøg i Det Hvide Hus forleden, da nævner hun, at de har diskuteret det her emne, hvornår kan europæer igen rejse til USA. Og ved den lejlighed, der sagde Joe Biden, at det er noget, vi kigger på, og jeg regner med, at vi kan komme med et svar inden for nogle dage, sagde han så. Men det vil blive baseret på sundhedsmyndighedernes indstilling. Så det vil sige, der er nok ikke gode muligheder for at kunne holde sommerferie i USA for nogen som helst, men det kan være, at det begynder at blive muligt fra efteråret. Men vi kan mærke, også her, Mads, at konsekvenserne af corona stadigvæk er store. Ja, det er det. Og det her med, hvad skal der til for, at man kan komme til USA, det kan jeg så personligt bekræfte via nogle af dem, jeg kender, som faktisk er virksomhedsejere, der har forsøgt at komme til USA for at passe egen virksomhed, at selv for dem, hvis de er i Danmark, og amerikanerne vurderer, der er nogle andre, der kan gøre det, som de gør i USA, så har de meget svært ved at komme ind i USA. Så det er en meget, meget usædvanlig situation, man er i, at USA er så afvisende overfor indrejsende, som tilfældet er. Og det er selvfølgelig noget, der er usædvanligt, men det er også noget, der på en eller anden måde er vidensbyrd om, at der er ikke styr på corona i USA. Man troede, man ville være et helt andet sted på det her tidspunkt, men det er altså glippet for amerikanerne. Vi siger tak for den gang, for kampagnesporet med Mads Fugle og mig, David Trads, og med Kasper, producer, bag os, og vi er tilbage igen om en uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.